لکه لا تحسنو الله وای نو تستم شم کی ما هم یو غم بالا پر بل تر ده یو غم هغه ده یو غم شکست مکس را رج غنیمت لا سو ده داګه ده یو غم دی دوم غم چشتي چې هغه هغه اعلان وو د شهادت رسول یو خو هغه حالت چې هغه پته بچا بدل شکست بدل هغه ثوابيات دي کده دي په شي دي خام خام په شي دي چې دي په کې ګوري کني دا خو دا ثوابيات چې غنیمت الله سره وخت ادام ته چات ته به دي هغه د فاتحه د شکست سره تړلې شي چې هغه یو غم کم یو چې فاتحه مو پر شکست در بدله دوم غم به ادا چې وسوله چې ګډ ګډ جوړ ته ورسېدل رسول الله شي شو غم ولدا مې ولې دا دوم غم په جوړ کې ولدا مې حکمت دا او چې خپل په بدلې راوي پښتانه وایي ورځ دا غما د وسو شوم بیا مشر په خلاص وروه کوم چې وایي ولې خلک ورته راغی چې دا د خوځوي چې وي غم دی خدای نه درځي نو دا خو ډیر غټ دعا ده چې باندې بل غم دی بیا خدای نه راولي چې دادی پر جوړ شي پر یې شي الله او دا وسو دا نفسيات دا نفسيات د قران د نفسيات سم شوی نفسياتي چې هغه د دون غم فراری دا اگر سم نه اول اثر وو ته دوارې اگر سم نه شکس پیاد ده په نه پیاد وو دا غیاو د ار چا په دماغ کې فسادي او چې کاش یو رسول الله ژوندې وي نو چې اڅه سی وي خو شي نه نه او هغه دا چې له خوان له خاطر وو ته چې کسې په دې کې په ځل کې پاتې چې بیر دا اعلان وو چې رسول الله ژوندې بیا دون سرور پیدا چې هغه ګرد غمونه پرو تکه کیاتو الله تعالی ولبدوله نه بدوله دا چې دا غم متعسل حسابکم غم من بغم لکیلا قران د نفسیاتو جوړي حسابکم الله وای ما پر درا ورس وی کله دار مکی یو غم په ایواز کې د چا خپل غم یعنی غم بالای غم غم یا به څوک ترجمه دا کی چې تاسو ته یو پریشانی در ورسوله د دې وې چې تاسو رسول الله پریشانه کړی ته مګریو لکه رسول الله زیر کې نو تاسو مې په ایواز کې در غم څه شي غم دې دل در کې په ایواز کې در غم چې تاسو رسول الله غم جن کړی د دې لپاره لیکل لا تحسن ولا وفاتکم دا غم دې دل در کې چې شانی مې دل در کې چې تاسو پریشان نه شئ په چا باندې الا ما فاتکم ته او غنیمت ته فتح شته دل سعود ولا ما اصابکم ته هغه پریشان شي چې هغه زخمونه وشي دا نه تراور شي والله خبير بما تعملون الله تير خبر دي ساج په تمو اعمال باندې سم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا دا چې ګر تراو ګرځیدل بیا را نه بیا کوم کیفیت نعاس راوي کن بس خرفه یو د ټول سره جنگیدل دا چې دی خو نور لړ هم سر راټول هم څه شي دا ډیر سی او زخمي هم ډیر خو دا نه ګروپ ته په تباره یو زور ور تعرض پر وکی چې جی پر وکی په جديد اصلاح نو دغه څه ټوي تعرض ورته دا تباره چې تعرض پر وکی ول دی بالکل غار ول داګه مهان دا لشکرګاش ته مسلمانانو په دې توپ ګویا قابس کافران دا خپل ته حدود چې به تفسیع اخستل یو ضرورت ته روزي دوباره کړو کې لیکن نه جو دا اسی ناوري نیو کې الله پر دا خپل یو نحاس تاریخ پر دې باندې چې په څوم نه پېدل زګا صاحب وي وې د ما در متورې لا څل فاخذه ثم ساقط فاخذه ثم ما پرپورت انګي بیا بیا لا بیا ما پرپورت لیکن دا نعاس پر مؤمنانو تاریخ هغه یو قسم نه وونه د کلمې چې په ګرځي الله هو هغه نو هغه د نعاس سره څه هغه پرته کې خوش په کوم په دې قد احمد هم الفسو يجنون بالله في الغم كما لا نعاس مو نعاس لو خپل خپل خپل بجا مو ټول څه نه خپل بجا خسته و هغه ولا کې دنیا کې خیلا پیا مؤمنان باندې نعاس راغی ويأسمان دل عليكم من بعد الغم من دل قرشان إن آمان أن نفس أمانة يو أمان حتى أمان ويشيش دا بدل دا بدل نعاس يغشى نعاس بم بيرنش مشتوب برو الله رسولي دا غنم خابي كما أنم خابي على السنة دا السي هم جايدين تم دير وقت دا ستلبان فدا تحريك دير واقعات رغل البان بقى فكور ودس كي كالبان من دار نعاس يغشى فاوائي بطن منكم شاغت دا ولي دا نعاس يعني بوهي كريا ويوال فاي منكم وطائفة أخرى بل يو بل طائفة وقد أهمتهم أنفسهم كي آغا فريشانة كريو خبر زانو يعني غم تزيب غيم آسا كريو مجبوط تخبر زان بغم هفتو لك إشي لك ريو قد أهمتهم فريشانة كريو دي خبر زانو يظنون بالله غير الحق زن الجاهلية شبط غير غير غلط غلط كمانو نكول كان قل إن يعيدون إلا فراق يتجي أخبرنا كده إلا غرورا ما وعد الله ورسوله إلا دا بزدل سڑی تا پدای سختی کی دا قیسیات کا دور پیشی دی چوشے دا ضعیف الیمان سڑی دا حالات کا دور پیشی دی مومن خدا کی نا دیکھنا غیر الحق کنا دیا ناجائز گمان کنا گمانو نے چی باتیں گمانو نو ظن الجاہلیت چاو گمانو نو کونی غیر الحق ظن الجاہلیت یظنونا ظن الجاہلیت اگر دا چاوالا اگر ظن کو ہے مختص دی پر دور جہالت بن یعنی کاترانا گمانو یقولون حل لنا من الامر من شيء دا خبری بے کولی چھ ہے زمجم سے اختیار پلاس کستا ولا خیو اختیار نیلا مکانکا زمجم سے پوز پرادا اے یا دا کولا بلو گاگا ولا کمشیلا پوز پرادا سرم پوز پرادا یو آده عمر ترجمه دا یو آده ترجمه دا چه گانگاز مول وینا نه چلی مول اختیارات نن لروز مول خبر زوب نم منی گوه خولا کمول را و دیدی را و دیدی و پاره دا بناس دا نو بیا دلتا دا مفسرین دوی رای دی چه دا پا اهود که شریک خلق دی دا غو دا وینا دا چه پا کمدینی که چه منافقین ناس و دا دا غو وینا که دا غو وینا نو بامانا دا دا کہ عبداللہ ابن سبوی ابن سرور کو نظر تفسیری شروع کر اور کہا کہ آج مجھے غنر منجل کی جو مجھے اختیار نل رو مجھے فیشلی فیشلو اختیارات نل رو کم در دوگو لے نکو بندو ہے وہ تنگی ولا کیا ولا مرسا ہے بھائی نکو مجھے بدی لے نو بیا نسبت قتل دان تا ہو کہ دیو جو مفسرین در دوائی چھ دل خون کر دل نصیبی لیاز دا خلق چو و اوس خزرہ چھ دو دی دی خبیلی سو انو دا غم مر بویا دی دی چاہ دان حالات نا کماورات چھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا کھتا يقولون هل لنا من الامر من شيء رغم ناري وحي لنا يعني ما لنا من الامر يعني اختيار من شيء اذ يو شيء يبنين دا تحتي دفع قل او كبرا خدا غطر على خدا شيء بدا بنياد نكو جنة الامر اختيارات وكل ده الله لفارد ويخفون في انفس ما لا يبنون لك فاندلون في جدي كم رازون فوشيدة دي وينا خدا قيدا وينا فمزاير حق شكرا دي لكن دي دا وينا دا جامع بنياد دي ديو عقدي فبنياد نكي دي ديو ناراضی او دا حسد پر بڑیا دا نفرت پر بڑیا یخفون فی انفسی مالا یدون لک اگر پر ساتی غرازون چیر تالن نشکر کی یقولون لو کان لنا من الامر من شی کدی بیا دا ناری کس بڑی اسے اختیار ہم پلاس کی وی نو بمر سوئے ما قد اللہ آونا فتی ذکر مر نہ قتل کی دلی نو بولی قتل یعنی نو بولی راوتی اتا تب کرام ناستی قول لو کنتم فی بیوتکم لبرالا لذین کتب الى فقط الى مضاجع لا توی کہ چیر کب دے کستا مرگ لکھل سو اوی چی تاں آر سو اوکے زب جا آگا چاہتا رسو مقفل دب دی رسو کوئی چو مقفل دب دی رسو قلو کن دو فی بویو تو کم پکورو کی ناس ہم یاس لبر لذین لبر رز لذین کے بطیب آلی ملقت آل بطا بحات من لازمن مراوزی میدان دا کم کسا کچھ بالے ملقات چھپا وہ بلی فیصلہ دا چاہ سے ہے دا قتل پا کب سے کسے ہو دی مراوزی چاہتا پل مضاجع یعنی دے پیدے دو خوابگاو تا مقتل شئی لا مضاجع کلو مقتلو مقتلو دا مقاتلو ولی ابتل اللہ ما فی صدوری کم ولی رحس ما فی قلوبی کم دا دے پارا زکاو دا مشکلات چستا سی امتحان دا صدورو او ستا سی دا قلوب دا صدرو دا قلب یا دا صوفیاء و سرا چی اسرار دا شریعت دا چوی غیر فرقی کن چی صدر دا زر بالا یا و دائرہ دا و دا دائرہ کی دنن دا تصورات و دا شکوک و دا وساویس و دا خواترات و دا خواجس و نفس و دنیا دا یو اگر اندرونی چوک دی قلب دا قلب دا صدر فرق دگی یا دا دالی و گون ولی ابتلی اللہ وان فی صدوری کم شتا ستاج پزرو کی دا تصورات و خیالات در گرزی را گرزی ولی ما حصہ ما فی قلوبی کم چی ان خالص سی چی پا اماندر کی ما با تصدق دی اگر لگرز سفاس دیشان او کنفاق دی اگر نفاق سفاسی که ایمان دی اگر ایمان والله عليم بذات الصدور الله ذكروا فهان بني الصدور فهان من دير شخبر ديشتاك صدور بتزو إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ويكما ورد دا كم كسان شلتاي سرا شاو قرزولا دا غورت دا دو جماعات سرا ورم ما خامف وي دا فاز شيطان بس ترتير يسل الله وي ما عفو تكي سمجد ببعض ما كسبوا بسبب دا بعض والله ولا اچات د دې معلوم چې هغه عمل کوم شی دی الله هغه بندگان به صرف وسوي چې هغه صحابه او کله باندې صحابه په دغه حالت کې هغه پای هغه قدم د استقلال کې لښ تزلزل راغی هغه صحابه په خپل په وسوي لیکن الله هغه شی نه ښکاره چې هغه ساس یو ټول دغه ګناه دغه وښته استقامت ځکه علما ولا دغه هغه ثابت را باسي چې یو ګناه د بل ګناه لپاره سبب ګرځي اور یو عبادت سبب د بل عبادت د تقویت کیږي یو وخت دا زویتات ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان بشک دغه خلق نو دا چې شایع وګرځول د میدان جنگ من دا یو اصل منكم لتاسل يوم التقى الجمعان په کوم ورځ ان شاء الله دو ګروپ سره دا جماعت سره مخامخ انما دغه وجه چې شو ان ما الا دا خبره انما استغل مشركان شيطان دوی سره وشکول خیر وشکول په بعض ایمان کسبو په سبب د دوی دا په حالو ګناو په سبب دا ګناو مخسی اغه نه کړی ښکار الله هغه صحابه دوی ته خدای سره پوس هه کینای یې سره وای کنا هغه په پوس کې هغه سره والله ولا خلاف الله عنهم الا ردك كسان سرعه وكل او مؤمنان امتي محمدي ته الله اعلان کی چې بلا خلو به به کوتي سبا نه پورته پورته چې کی کوي دا دغه حضرت عثمان هم بدل خلق کیو لیکن حضرت عثمان هغه سره چې د الله رسول په دې دنیا کې ټکټ ته جنت ورکړي ټکټ جنت ورکړي د اشرف بشره کې نه داخل دا بس ولقد عف الله عنهم د شیګان خو نو یو لوی پروپاګاندا نه داسې یو دا چې نام له دې جوړ کړی ولقد عف الله عنهم ان الله غفور حليم الله غفور مهربان ذاتي ګناوی پټي وکنه د بندګان حليم دې ډیر زړه زړه ستې مؤاخذه نه کوي یو غلطي ونه یو غلطي سره او ته جهان جهاني اصول دا عقل تقاضا دغه دا چې ستای پوخ مرګری دي په کلو دي مرګری دي په سخت مراحل او مشکلات او لسوار ازبوده دي ازموش سوی دي او په یو وار په یو مرحله کې یو غلطی چې نیو شي ته دا ګرځې نه کی په وار ور پر پته وي وې یار دا عقل تقاضا دا نه ده نه ده د سړي یو دونه وجدا او پای دونه مراحل تیر کړي هلته سانو په بدر کې داسې چې کېدلی دی یو مخه تیر کړي هجرتونه کړیو وطنه قربان کړیو دوستۍ وو یاري وو جایدادونه وو کاروبارونه یې آج څه قربان کړیو په یو کوم څه سره د الله په لارې دپاره راغلیو د رسول الله سره ملګري د پوره قوم د قبیلې دښمنۍ پر سر اخیستي وي هغه چې قربانې وي څه ورغلې تي راشي دا د عقل نه قضا ده وایي دا په ولا کده یا چې په یو غلې تي باندې څه خلا وي حل دې د سر اخ مواقزه نه کیږي زوره دیوالی کنا زوره دیواشي او تر کرو ته لې جواري او غلطي اوس نه سي دیواري اوس د خلزي سره ټلیفون کړي په دغه یم نو مخه کړو چې ته به یو ښه نه پام باندې یو راځي ټلیفون اوس کړي هین چې تللې دي یا ایرلوی نام لا تکونو کلذین کفرو وقالو لی خان ان دابر ابو فی الارض او کان و غزل بل تمیشه د فردا اصول الله چون لی وی بور تیر سکه اده پیشوریان پر شم سر تیر چه پکی موجود دیگر فاتان محمد کو اصولی که خور آزد بلا واقعی که دول دیر اصول یو دا امیشه دا پار امیشه عادت دین سانان داری دا در اگر تکسه چی پیش دیسی تبصری بیا دیر کیش کنه او بیا خاص که چی کسته هست چو جا؟ چی کسته دې دې ستاسو لاس ورې ته بلې بلې څه دې ګرځې دې لاس هغه یې ولکه بشاله ستاسو لاس دا ګرځم چې کوتونه هغه یې ستاسو یو په بلې سره تاوانی بدلې نفرتونه نو ډیریږي کنه تفسیر کې نه کاش کې یار څه هم زه مړی ما خو تشکیل نه کوي ته چیرې مو راستو خپل نازک مې دا د تشکیل کې نه تاو د خف او وې کا په تشکیل مو چې تاسو دې نوې تشکیل کړو ولې ما دا خپل څو هروز نه کام شو کړ نو بس بیا دا شکو شبهات شیطانی وسوسی چې کاش کې داسې نه وای سوي کاش کې زه نه وای پکې تللی کاش کې مې دغه ورځ داسې سوي وای بس دا کاش کې لري الله وایي دا ګرد شیطانی وسوسی دي دا ګرد شیطانی تندی دي نور به سره خرابي پیښه سوه پیښه سوه بس هلته هغه وخت کې پیښه سوه داسې په یو کلی کې بند نه کوي په یو کارتون کې ور واچوي د کارتون خوله پر بند نه کوي سربېره مور پر ووځي داسې تسکې چې وکړه پیښه سوه بس چھت تفسیری دی چار ما جام پر شروع دی ہا دا غن استاد لاس ہا کش کی چھ داسی وئی چھ دچم نو وئی کری ہا کش کی دا ہا دا ہا دا کش نو وئی مو اللہ وئی داسی تکم دی دی وئی دا کفار والا می کدی نو وئی تری نو نو وئی چھ دانسی کدی نو وئی چھ یم وئی دانسی وئی دا اللہ می سنا چھ کو رند وئی چھ ہے مومنان دا اصول دی کا کرا داس د زبردست اصول دی سر خلاص یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا تشجوج کیجی لکه هغه کسان کفرو و قالوا لإخوانهم اخوانهم دوی به خلورو من تویل ما نه اخوان سم را دانه سی دی رشدی دا عبدالله ابن عبی ابن سلول دا ده مجلس شی بناس وقت پیتای المجر نوان تویلی زب فکا کام مجر دا ده غی سلام علا ندس پیتای مجر تو خدی درک ولی گیده چو اللاکی وگا چه و اللاکی کن سب شیل ایسی دی چو زوانان خبری می روان چیم که که مجرم وقت یر کردی او که که پدا کشو من مر سر خلاص یه داگه زمان مردی یه داگه یه چو بود دا ما با تو ما باید چیز را گردی را آفرس که دلم دلده تو مردوی پلانه با پلانه ما با مردوی چو ها پلانه دو مردی را وقت دا حالا که یه جنگ دی یک سر نا را گردی دی چو من خبری منیلی وی نو دست منوانه وی مردو ما ما دو ما قتلو نبا مردو اینا دا خونو تفسیری کی کم په سفر باندې تللی وو هم دغه به تفسیری وکول کاکا دا من په شیلی په ارزښت کې وختي لاسوي دي زمینه یې لیکل شوي دي هغه ځایونه معلوم دي چې پلانه یې وکړلې دي کومرې دا خصای په دغه پوره ګرځ دا ما دا شیطانی وو د منافقینو د کفارو خبرې دي که نه وای وتلي که نه وای تللي نه به نه وای مړه نه به دای وای وقالوا لاخواننا ضربوا في الارض دی به کله سفر وکړي په چان کومو سفر پسې ولاړ او کانو غزن یا به وو دغه د دې غونه یا د نسبي مسلمانان شي او کانو یا به غازیانو دی به څه ویل ها دا به دوی ویل دا به دی ویل لو کان دا دوی مقوله ده لو کانو عندنا ما ماتو ما قتلو که دلیې د مړ سره وی نه وی وتلي دا د د نغري په غاړې باندې ناست وی یا هم د د نغري په غاړې باندې داسې غچ کړی جوړ کړی وی بیا هم مسله ده هر څه کولی کړ خوشولا کنه ځوان کوه نه نه نه نه باسه وګدي وګ نظریا نه باس پوری ها وګ پاندري نو په کوچ غارې نه نه باسه کړ دا مارګه پچ کړي چې یو ګم رې دلې د مشر ده نه دې په غارې باندې کولې تر دې خورلې دلې ته نو ما ما کوه ما نه به مړ وای نه به قتل شي وای کړ دا الله وای دا تر دا دوی خبرې په ټولو کې ولي ورواچولې انما القيت هذا الاعتقاد في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم دفعت ديشتد دي بزروكي او حسرت يتدي والله يحيي ويميت دمر في شلي توكوي الله ديك نمر كنو مخي خلقو تحيات مركي والله بما تعملون بصير استعسي خان عمل بني خفي استعسي مخسام تشلي ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الله مؤمنان تو اي مؤمنه كته دي دغه تمري خو باخير يو زمري دا په خوله واخد امر واه مخ ته اقرار او خوان ته چمو که بس دي سمي په خوله او خوان شو ګل خپل بلای کی وزه بچ مر سولې بس ته وټ وټ کټ بس بتاواني واچ لك بتاواني ور دي نو استابلا کمر بس هلته ورسه ورته کین ور دي زه وو جنت غواړ ور يا واري زه مخه استاري اصلا باندې تا ور زه استابلا کمر قتل سوال شہادت طالبی پہ زندگی کی کمر دراغ کا شہادت چنیت خالص اللہ دن دکڑی اخروی مقاصد شہادت شہادت شہادت ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم في سبيل الله يا تتقي وسرت يعني چې بیا دې و درځم لام چې دې ته خیر واچو ته ټول په متن کې نشته په خیر وسرت او متتم في سبيل الله لما غفرتون چون په قسم ده توي والله غيب خدا چې زم بخشم په علاوه په خدا چې بخشم اے خدا چې بخشم تین دا درا وعده په عمل لیدل د جهاد ما سي وا په قسمو باندې خدای تعالی چاته وایي چې نه تر کوم دا یو جهاد چې خدای تعالی مغفرة من الله ورحمة والله والله الله على طرف اسخم بخشنه ويخالي بخشنه منت ماما ونورم سبب شيك دي ورحمة تغيه سيزا في شيء انا خير من ما يجمعون ده غدا الله رحمة ده الله لنا مغفرة اللهم ارحمنا واغفر لنا ده بيحتر لي خير من ما يجمعون شجود دي استخي يتصبت دنيا برا كولك ينو بچي يمسو قدوليان مطران بدر دولاني نور بنو تسوكي در سے بہتر دی کنا دیکھو اللہ کے رستے میں شاباس وہ چھوڑ دو کاری بس خاص تدبیر بجے وائے ولا امرت ما قتلتم لا اله الا الله تحشرون كم رسيكا او توكسي ده تداكيت بس رداس چې فی سبیل الله بیا وایي مفسرین دا د غوي واقعي هم نس واقعي هم نس ولکه موتم فی ای مکان او قتلتم فی ای مکان کدا خدای په لاري کې کبه دغې څه مکوي ګد برا جمع کیږي ما ته راځي حاصل دي د الى الله حل بت لازما اخام خاب حتما لازما تنها وتنها یو رب ته تحشرونه دی را جمع کیږي را جمع کیږي برا پورته فبما رحمة من الله لنت لهم الله يور خل في غنبر والناس او واختي يور المتقيان وتعريف وكي يا دخل الجانب بس خدعا في اعلان وكي وما ابقى خلق ما افرد او داس لو يخلق ومي شد غي كيدش خلق ما فيدش قاسمين الغيزي دش عافين عن الناس يور يخل في غنبر من يقول خبري واوي دليك يا ما بين كي اعلان تشاو خدعا في اعلان وكي كنو ولو ولا خلق وما ما افرد وإذا كان ربنا يسلم هو يتاقلوا تخبأ بالرحم يعني خالص از ما رحمتو چه تمه داس رحم دل پیدا کره او غلیز نه داس سخ دل نه داس بدخوی بد اخلاق نه بد زبان نه و داس حلیم داس پوست لکه ابریشم داس نازک پوست ابریشم و دی پیغمبر پوست داس پوست لکه ابریشم داس رحم دل نرم نرم دل مهربان او شفیق لکه پلا او مور او پلا چه بخبل اولاد داس رحم را تو پیدا کره نه او قتلتم نسو ولو كنت فظا غليظ القلب بالفظ خير انك كتولي كان فظا غليظ القلب بدخوي چه فظا بد اخلاق بدخوي ترين ذلك غليظ القلب يو سخت دل او سخت زرگاي وي كان نا نا نا لان فضو من حولك دا صحابة بكتا تلك فرقسيوه سالة آس فاس يا بدش نوي لك فتن غانش بتارا جي جي كي وزنوي نكر تنقدر باني راو كوين خدا دا چش نوش سالة دي نرم اخلاق لوش کته په دلوي نو مشر تا د مشر وسل دي شه مشر بل خپل شان سره بس هم د بيكي لکه پلا او مور داسې روزنه بيكي د خپل ماتا پس دا چې کار تر تر اوس یخ چې ګدل لي ټول یم رسید تر چې ټول بس نیم ورځې په ځان ته جت خراب نیم ورځې په جهان په خراب دغه د وشي ما مور ورجلې ده کس یو فکر دا تا یو ترنګل یو بس کوي اے مسلمانان دا خاص کر چې بیا مشر وي سره لن فضلوا من حولك فعفوا عنهم لك أركلة تغسي نرم من الرحم دلي نو تو هذا مش عن وقت بي تكسران في الغلطي ما في كيف در بزاك نيسي سلقو جيور بين كيف انت خشي مردو كي تفجي بلحك وصري لكن دشمني نو وصري سكي ويا ويا ويا دشمني نو وصري غلطي كشني كشر وقرا يتوشي بلحك انتباتي كي زلوات مو وصري لكن تم وصري كو انا وات دشمني وصري جد راو قول يا وزي شكوه يا مشالة یو پټې مې وښه کوته ګورم په لور دا کار کوم یا تاسو نو اپو اپو وستر فلم ته دې په حاله الله تعالی هم مغفرت توبو ته وکړه الله تعالی موږ وغواړ او شاورې هم فلم ریکه مشوره وکوي مشوره دا به وشو اوس پام رو شورا باندې هم کیسه ده ټول دې مولانا اشرف علي صاحب ته نه چې موږ دې دلې دې راغښنا اصول مشوره په اسلام کې یو قاعده ده یو ضابطه ده د ضابطو څخه د اسلام بیاوائی او دبو امت امتیاز اللہ بیاری چی و امرهم شورا بینم او پیغمبر اسلام در دغا عمل زوال چکو امت کی دغا عمل لمن دوان در دادر کامت چش بولی در شانات چک بولی دادر کلی و ذابطا ده البتا دا یقینی خبره ده چی در دغا درام و شورا نده لگه دادر خلق و جمهوریت چی دانن سبا دیگه چی حال در و پر بنو چکوی دها غر آیا و او د یو عظیم انسان د په دغه غلي کې چې دا یو ایرونی نه دی د دې کې یو کړ د د ورډ او د د چا د یو چی عالم دین چې د وخت پیغمبر ورته ول کېدی د عالم راي او د راي او برابر د یورپ جمهوریت د یقین اسلام د شورا د ارکان د فارغ پر شرایط دي او هغه کسان بد ارکان د شورا جوړي چې هغه څه نشي ګرځي شورا جوړي پر دې باندې بیا په نوڅه دونه وخت نه لرم الامامه العظمى دون مستقل يو كتاب اگر ارشه بحث پر کړی ډېر تفصیلي بحث پر کړی او بل زوج خپل د اخلاق غ کتاب احکام القرآن د جساس هغه پر دې باندې ډېر ښایسته بحث کړی پر دا دې بلې وګورئ بیا به دا اصل شي چې شورا غړي څوک جوړېدی شي یاو چې شورا غړي جوړ شو بیا د شورا دا مشوره دا مشر دپاره ملهمه ده دا شورا اګه ملزمه ده بیا وایي څه شو څه معنا دنده د رایا به چې واخیستل شو لکه اوس هغه ته دې ضرورت نشته چې دی ومني او کې نه ومني که ملهمه خو بیا دا من ملزمه معنا دا چې د دوی یوه اکثریت یا اتفاق پرې خبره راغی بیا امیر او مشر دغه څه شي پابند دی چې هغه رقم بدي تحقیق را چلن سوی د جان ادا احکام القرآن د جساس او د دغه چې دا کتاب حوالې لکوم دا غو خلاصه هم دا واقعي ادله پر دې باندې قائم دي او زموږ د اسلاف هم مولانا حفظ الرحمن سی وهاروی صاحب اور دغه رقم نور زموږ کابر بابا د کتابو کې لیکلي او اکثر د مفسرین ټول جماعت د مفسرین پر دغه ځای کې او پر هغه ځای باندې دا دوه بحث ته کوي او دا یې ثابت کړي چې لا استبدادیت فی الاسلام د ډیرو مفسرینو دغه الفاظ مشترک دي په خپل لفظ چې لا استبدادیت فی الاسلام استبدادیت استقلال د رائے چې دا نه آواز نه ساتي شخصي رائے چې دا مختصر خلاصه ده توام او کتابونه بیا وګورئ یو دوم یل استبدادیت رائے کې نه شورا به اخیستل کی او بیا مشوره واخیستل سره دا ملهمه نه ده بلکې ملزمه څوک ده ملزمه او قرآن او حدیث پر دا باندې تمام سیرت پر دی گواه دی پتا کی اے چوک دا پیغمبر علیہ السلام پر تمام زندگی کی نسوی صحبی دولے چی پیغمبر علیہ السلام دی مشورہ آخش دی بیا دی اکثریت نظر انداز کرنی دی دا نسا چوکی رسو صحبی دولے مولانا شرف علی تانوی صحبی گری دی چی یہ اکثریت والی جو اکثریت کی بات ہے یہ اصل بالکل بے بنیاد ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں نا دیر دیر مضبوط دلائل سے تو سیرت میں چیلنج کرو جہان چې په ګډه سیرت کې د پیغمبر علیه السلام دا څو ثابت دي چې که په کوم معاملې کې رسول الله مشوره اخیستې ده او د اکثریت د اهل رائے پر کوم فتوا لګي رسول الله دې هغه خپل رائے نه پریښې د احد معاملې پر دغه دوا نه کړه د احد کړي خو دا غوا کړه باوجود دې چې خو به راولې درې څه کې لري خو له دا مشه کثرت رائے ته پریښې او بیا چې کله دا اراده او څه مشوره راکم الله په قاعده دې عمل څوکې تردید وکړي نفس دا دا دا حدیث او دا دا یا دا حیاء آیات نفسی پر چیش کی پا استشار یعنی پا مشورا اقصدل کی ولی پر غمبر اسلام ارادہ دا چاک ریو زب مشورا دا اللہ ورد انہو شاور ہم دیو شاور ہم فیلام پا معاملات ولی پا پر غمبر اسلام پا ذات پر انجام سلام چی پر دو ہم دا فرق او واجب و او کنو دا باس پا خل دان کیو باس نہیں لیکن پا امت دا پارا امت بنی فانس نہیں امت پا عام مشر بنی دا اغفل دا عام مطابق مشوره کول دا انجرائی صدا چوک دی دا دا عظیمی خبر او بیا چی اکثریت دا ارد رائے گور دا دا تکی اس قید اس روائے دا چا پس رای دا شورا رو کن جوڑے دے نسی لالے لیکن جیو دا ارکام کی اگر استعداد صلاحیت شرائط پرسو بیا میا یا دا فیسلی دا اکثریت ما چی اوپر لس بیا بیا دا دا خالی دا نا چی دا یورپ حاصل دی نوش میں ملنا منو یورپ اصل دا ترا نه دی جوړ کړی دراله اب یورپ په اصل کې کو کو ته وو بوتو ډو ډپو کله ختم اسلام به یو معیار ورته دی هغه معیار چې راو چې نه بیا په هغه کې معیار دوم نمبر د فیصلې څوک دی اکثریت دی په دا به او دا حدیث صحیح موجود دی پیغمبر اسلام شیخین او ته زه تمام تمہارا امر ما خالفتکما چې کله تاسو دوه مشوره پر یو خبره دواړه رال صدقو عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر کمشی مشورہ ورکلا رسول اللہ قولا ہم ورتول عملیہ پر دغه جاری استاش دوار پر اتفاق پر یو خبر کی بیزا سی مخالفت سر اہل رتو او اہل رائل اہل شراو او تمام سیرت پر دے گوار لہذا دا خبر ہم چی مشورہ واقع کدی منالا کدی نمنالا دا ہمار جی مشورہ چیو تطریب قلوب دو پاراو دا جساس پر دیش ایستا باس کری اگوی دا تنسیب ندی کانکا دا تجریح دی کرتا نور دې تسخان په وای بشره دې دې واه ته څه پاتو بخلو دې ګور دې اورا دا خپل دې په تراو راځي په خپل راي کې هغه نور دې راځي چې کنه په هغه کې تسخان په تراو یې خود په دې هغه څه چې دې په خپل راي کول نو مې دې څه کوم چې راو ته چې دې تسخان دا پر راو وای هغه دا راي ته دا باندې په شریو نه باندې خلکو دا خبره دې سخت رات کړل دا باندې مشوره خپل ترتیب کلوب دې راو چې ترتیب کلوب چې منی نه چې ګورې به ګورې دا ترتیب نه دی بلکې څو دی تجريح دي خنور دي بيرا وغرقة كرالة نوتي بسخلبه ويا كاكو تقاوته نوشي قلت سردي كولا زي دي وقت سنة داوش د پاتې بیا د تکول کلو نو درار وان پاتې را پټ کړی د دې چرانه په مشوره مونږ درکړ خوش کوته په یو کار وای تا دې پاتو مو کړی دې بلی خبرې کوو بیا پور دا یو اصل دی او امر هم شورا دا یو امتیازي شان شان دی باندې درسره د نظام د حکومت د تشکیل کې او دا چې ډیرو مفسرین دا قطبی وغیرہ دی ولیکلی چې کوم څوک په داسې معاملاتو کې چې اهم معاملات دا شرایط خپل ګرد د بیانې د تمد د دې وس وخت نه لرم ما قالي اولی درته د کتابونو وګورې شرایط دې په کې چې کوم مخصوصات کې څوک نشته مشوره نشته دی بلو دا په نور څه مشوره په ځای راغوي کې د کروس نه وي نه وي دغه به څه وي دا څنګه د غم لیکي کې دا کړه خو مشوره راوښته کړي والا وي چې ولا عشان مونږ کوم کې نه هغه چې په بنت سره وته کې دا مخ خیر وس نه وي ملک څه وي کنه د کړي دا سر کو نه نور باندې مخ خیر سره کې نه شات دا شاله غو ته چې مونږ کوو او کې نه ګور مونږ خو خو کوو دا د مونږ څه کوچې کوو دا بغیر منسوسي افکار لیکن دلتے نسبت دا عظم دو کہ ولی مشر و فیصلہ کنو آخری فیصلہ سوک سنا ہوئی عظم لدا وش تا حدیث کرا ولی عثمانی صاحب را نقل کری عثمانی صاحب را حدیث را نقل کری حضرت علیس کا روایت دور روایت دا حضرت علی را نقل کری دوار دا دل چی من مل عظم یا رسول اللہ شتر مل عظم چشتے وائی دا قرآن کی چرا گئی مل عظم چشم مشاورت اهل رائے ثم اتباعهم مشاورت اهل رائے بھی بیا دا غو دا خبر منل دل ته سوچ ولا تمزو فی خار ای خاصه تلک تو بند روایت کی دی چې د مشوره کوي چې یو سری رائے د ټول حکومت ته ټول عمر بیا یار ما کوي یو رائے به څه نه قابل عمل نه اجتماعي رائے دا حدیثونه پر دې باندې دال دي چې بالکل دا اصل ستا وجود دی ستا امنیت ور کړی دي د اکثریت او د چا د اقلیت لیکن شر دا دي چې د یورپ اکثریت او اقلیت خپل اصول دي په اسلام کې د نه خپل اصول دي یواز د ارکان د شورا په معیار د شورا سي بیا اکثریت معتبر دی کله یې نو بیا معیار تر او شی په دنیا کې د دې په اسلام کې کوم معیار نور معاملہ پیدا کی جی کنه پیدا کی هوا یار چې په اقلیت مشلي کې نو اکثریت په اورته وي چې موږ نو واشه خورل واشه مخورل بهر هم پتا کتاب او ما او شاور په پیتا کوم دې فیصله اعظم ته چې کلی دې فیصله او کله فتا وکړه الله دا اعظم لفظ دا وای چې فیصله بیا اره ورس په اره کوله په ماته فیصله بیا په اره کوله نه چې وسوسه به شي ټینګې ولې دا وجه پیغمبر اسلام راوته کنه سخري اغوستي چې دوی ورته لیمړې به دا پاته پاته بسو ولنن مسلم اذا اعظم ته توکل على الله بیا به اعتماد په الله ای فاس ما باندې فسال سامان په خپل تدبیر ودانای په دې په الله بي ان الله يحب المتوكلين الله محبت لري د متوکلین سره دې یقینا ننصركم الله فلا غالب لكم ينصركم فمن ذا الذي ينصركم نصرته غلط مغلوبيه دا ګل الله له طرفه کله استه چې نصرت وکړي نو به یو څوک نه چې په تاسو باندې غالب وي یا خزر کوم فمن ذل الذي ينصرك على توب بيشته چې نصرت وکړي یا به تاسو کله به در کوي چې الله هغه وغواړي الله ولا ما شو یا څه شو لا ينفع زلجتي منك ان بعد دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقط توكل اعتماد پر الله من لري یعنی توكل اعتماد دا یو کیفیت د اعتقادات څخه دي د صفات څخه د نفس دي د اسباب څخه چې نه لري په دا به توکل دې نه وای چې اسباب تهیو مکوا ځکه چې توکل اند چا صفات دی دا یو اعتقاد دی یو اندرونی اعتماد دی لاله دا چا سره تعلق نه لري دا فعل سره تعلق نه لري دا يتوكل المؤمنون وما كان لنبي يقول لهم من يقتل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دا خبر اگر چی دا بدر په باب کې پیښه شول لیکن دلیل د اوحد په سلسله کې دا الله وریا راکړل چې ګوره کله کله دې غلط خبرې هم کوي په پیغمبر باندې دا چې بدګماني کوي اگر چې دا ګور چا کړی دا خبر په بدر کې دا راځي چې پیښه شول یو پټورت نه مالي مې دی نه یو صحابي ولا الله خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی علاقه چې دغه دون اراده نه ود بدګماني خدا نفس به احتیاط نه بیا وایي چې لفظ به احتیاط او چې د پیغمبر په باب کې دا تر الفاظ سره چې کوي چې د بدل غنیمت په چوڅه کړي اخستی ته د پیغمبر په باب کې دا تر خبرې کوي د پیغمبر دا شان دی نو دا کوم اصول د جهاد بیانې چې د غنیمت په باره کې مثلا کوي خیالات نه کوي غلا دا خوش پښتو کې غلا او د دین جوړ کوي څه خبره نشته په لمړ ډول او مې یو څه چا دا او خپل غنیمت دي عام طور دا لفظ استعمالي چې غلا دا غنیمت وایي ما کان للنبي ان يقول ترى حديث كده دي غير ابن كثير احاديث رانا كل كدي چې دا غر صورت او هغه حديث چې دا راغلي چې کچا دي ور حدیث کې په دې باب کې راغلي ابن كثير تخته تر ابد احاديث روایت رانا كل كدي چې دا جهاد سره تعلق لري چې هر شی غلا کوي دا دا غاړه به چړي ولې خو وا ولې هم حمد میږه غلا کوي او د غنیمت میږه به فقره جوړیږي را روان به ځوان کا ته دنیا به ورته ګوري وای ا دې مجاهد ځوان قر روان هغه میږه بیا هغه باندې وی بغا ګرد ما شر به په خبر کی او که چی شو مرغو مې غلا کړي مرغو مې خپل کم ناری وي اوسګر غلا کړي هغه خپل کم ناری او چی شو لر وا هغه خپل کم ناری وو شو هغه خپل کم که اس وګ خپل کستن مو په جوړی شي بده نه کاټه پمای شي چې ګډه او مجاهد غد روان تو پمچا په جوړی کلاړ کو په پځی شي کنا دی برا روان ای نه ما سپورت کړی دی وو نه دی دی ار شي چې کلا کړی دا الله پیغمبر وای کستن ولا عام په جوړی شي روان شي بده نو دون عظیم جرم تاسو پیغمبر په حق دا تصور کولای شي چې ته تقسیم نامه کړی د خیانت کړی یو شی دی اخستی ته تر به احتیاط خلیل مواد او اوس هم درو شو چې دا د جهاد د سوت څخه نعمت څه مزه غلې کلی پکې وي ما کان النبي و ما کان ان يغل نش دي دي شي پچکی کنه دغه نعمت دا د نبی شان دي ګرڅه دي نو ما کان شان دا نه دي او مې یغل یا چې ما غل لك غنیمت کی چاغلا او یا اتی دی په فورس د ما شر راس بی ما درش هغه شی بم راوی بی ما فاشی په ځا ته کو چغاله چغلای کړي دي چې دی غل دغه دغه کچ منش ما ته کوم پښتو درځ یو فراغ نه پښتو ترجمه ده فراغ کنه الهه دی حضرت جبرئیل حضرت ابراهیم چیرې از فراغ الهی چا فراغ کوته فراغ مجو مې راغې دی مې راغې د شوه یې لای او کړیو مې قیامت یې کا بشي براوري ثم توفا کل نفس دا وتا غل مخي یا به هر نفس د عمل بدل او ټول کیږي د کسب او هم لای زمون دي چا به ظلم نه کول افا من تمعرض عن الله كما باب سخط من الله وما جهنم وبئس المصير ان درجات من الله والله بصير بما يعملون فمجاهدين کی در من درچی دي یا مجاهد بار بر دل سے چې خالص د الله دفاع ته الله اثر د منی پر بنیا جان تر او تلي او چې تاغه دي ته خصيص او رزل مقاصد هم خرافي سي دا او هغه بر دل سي نه کار کا کوم بنه جنگ دي دا د جهاد دري دا د سر شنزل دا د عشق او سودا اچې شې دی وایس په یوه ځای نه نه دا کله کوم سودا نه نه دا د عشق سودا نه دا الله سره دی مینه سودا نه چې په شي په وسه نه پر دا یو سره سره دی دا قربان هغه څوک چې تبع رضوان الله دا داسې دی چې دا الله در الله په تلاش کې وي دا داسې کېدل شي کوم به عام شي خطي کوم لك هغه څوک رجع به شي خطي معنا متلبسن به شي خطي چې ګورل سودا الله په شابه غصب په ناراضي باندې من الله و ما او جهنم دا غزيهم جهنم دي او بئس المصير ډیر با انجام هم دا انسانان درجه ته عند الله یا دا اهل نار یا دا ټول انسانان ته درجه والی کفار هم ته درجه درجه دي مؤمنان هم درجات یعنی اهل درجات دي دا اهل درجات والله بصير ما يعملون دا چا په عمل باندې وی لدوم کوي دي لہذا دوی مطابق درجه ورکړي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم بها احسان روحي چې ورته کوم یو لوی عظیم احسان د الله لپاره الله احسان وکړي پر مؤمنانو باندې چې راوي له دې دوی څخه یو رسول د دې د دې له نسل څخه دانس یتلو علی ما یعني دا یتلو د تدارا چې شو سره دي دام دور سره دي طالبان ته دایم مشکل پیدا سو دي دانو د جلد لپاره هغه مفرد څنګه ګاګاګا دا د چا دي دا هر حیات ته مسحق عثماني دي په مسحق عثماني کې ډیر شان د عام نوحات د ضابطو سره چې خلاف اگر دا ورسته قوانین دی حادث شوی دی پیدا شوی دی مصحف عثماني تر دې نه مخه لیکل شوی دی دا حادث اصطلاحات الله او دا یاد ساتي چې قرآن به مکمل بالکل امام رازی مخابره کړی او الوشا کشمیری صاحب هم تایید کړی زموږ ذوق یقینا خپل ذوق په بار بار دې تایید کړی چې دا لوحات او قوانین په ډیر ځایو کې په تعمق باندې سمجھ رہے نہیں پا تعمق ممدی قرآن با دون تعمق تا دوی دی قوائد مورا چھوئی بلکی دوی قوائد پا تابع کوئی دی چاہ دا قرآن ذکر دا قرآن بلاغت پا دنیا کی وہ منل سکن اس پا دیخ پا قوائنی مطابق کی دے ضرورت نس چھو قرآن باور ترامات ہے تیسا خلاص دا خبر از لائی زبان سے فیم رسول من انفسی من سوال ایک امایات ہیچ دا اللہ یا تو نبفر دی تلاوتی وی زکیم دلی تسکیہ بکی دا قرآن صفت چشت تسکیہ دا گا خوب لیدے چې دا الله په کلام باندې لګیاست دا الله د کلام د اساس خیر مليونه ګناوی تبي صفقیم دا کشر مچري ګل د سروزي تطهیر شروع دي کنه د قران صفات شي دي تطهیر بالکل بدی شه یزکی تسکیه شروع دي شه اے دا خلیل لم ندی کا کا عبادت هم دي علم هم دي هر شی په خدای چې خدای او خرما ده د دې چې ګنن نجا خدای خرما دل کی و یزکی انت د دې تسکیه کی پکی کی دې چې بیا خرافات دا چې یو ځای درم رمې چې پکړی هغه کا در ته اوس صابون ورکول کې شروع دي شه د دې چې نه دې خشتس ګډای لا الله دې مش تسکیه وکړي الله وقاله قد افلح من زکا ولا څه دې کامیاب یزکی مو یعلم هم الکتاب والحکم د تلدی وجه تسکیه لمخ کچ اصل مقصد دی تعلیم ورس ويعلم الكتاب والحكمة كتاب ده حكمة تعلم الكوين كانوا من قبل الوفي وضعن مبين كتاب ده قوم تدير ما خفا يولو يقوم رأي كوري تبين ده جعالة أو ده ظلمات بطاريكم في روان شيئا اولا ما صعبتكم مصيبة قد اسمتم مثل يأخذ من الله هذا عجب دخل انت بيبت ده مؤمن شو خون ديري ما ساخده خون وكي دارا رز كان بيبين فاين كلا یل په درې زینو خوشک شابه کفه تک نه بل ورځ یو سپ خوش د قاشه در په کې وی در نو پاپا دې یل په درې کې خو دل په درې شارونه خو چابک پتکل نه سپ په مشت نه ډنڈا و نه کونډا و نه لگا تا و یو شینو غاش نو در دې تل کې په بل خپل باندې بیا لږ خوش شې چې دارو ورونو نه شې شې بیا هدا وې ته لا وې خو ته چې ډېر اور ورکړې کړې وکړ یو ورځ ما ځلې چې ستاره تر پنځره راځو نو ګرځې ناشې چې انا دا تر لکه مزه راپیې ولې تر پیښ دا پیښې نو وې مې نه کاټې ګولې دې خو ته چې نه مړ شوې یو دې خو بیا ور مړ تا کاو یم دې نه راوست سې بیا شې دان سی وی نو خو ته دې ما غوډې وې چې ته دې په مار پورې شې ستې بیا بیا شې دان سی وی ته دې هم تقریبا لږ تر نیمه کوم په دې کې ته نیمه کوم ته مړ شې دې لیس نو چې نه شکرې دا نه ورسې ته نو ګټه نه اچې اوس مو دا چې ورشتان چې په پیښه اوس دا نه توای چې نه پیښه اوس دا پیښه نو ولې نه کړې چې کله مې مو شي په تکرار شي نو بداس کو او ها نه وی چې خدای سب ته مثله یا الان چې تاسو دوی ته دغه تاوان رسولې چې په مصیبت تو چاند د چا نه وکړو بیا نو علماء مصیبتون اولما صحابت کوم چې کله هم تاسو ته ورسې یو مصیبت خدای سب ته مثله یا او ها الله رښتیا چې دوی ته دوه چا دغه سوالې تاسو څه وایس قلتم انا هذا من اين هذا یہ کیسے ہوا یا کون سے ہوا انا دا چاله بار بھی کیفیت دا بار راځي او دا چاله بار شیخ الهند صاحب په مکان دي درته خسته دي کہاں سے ہوا چې له کومه ځای مشه په مشه تا وشته انا کوم یا دا څنګه اوس دا څنګه پیښوس انا دا دا څنګه اوس له دا واقع قلتم وقول ورته هو من عند الله انفسكم دا سي خپل دا هستی دا اسباب یتی خپل پیدا پیشون کې خو اکثر الله کوي لیکن اسباب څه ول هو ورته ور په داسې څه پدلا نو تاسو دا یو خښتا له کوم ځای ورته شته خپل تل دا څه ور وای نش وو چې دلاس او راځه چې موږ د پیغمبر حکم ما ان الله علی کل شی قدیر الله فاس قادر چې تاسو ته په تل کې کله بیا دوی ته څه سو مسره په کوم دی ورته ځل چې ورته راوځي ورته دا څه پراوار وما أصحابكم يوم تخجم عليك بإذن الله وليعلم المؤمنين حال أقعد الشيبات تستر ورسيد لي فورز دغا دو جماعت شرور لگه دل خب تیسو کرد تو وقت فلمن اکی چالو دل توبی فبی ازن اللہ دل اللہ فا ازن ولی عالم المؤمنی دفارد دیو چی اللہ اگا مؤمنانا سب شکارک ولی عالم اللذین نا فا پوچ دگا منافقین سایس لسفور آو باس ولی عالم المنافقین چی منافقان معلوم کی منافقان سنگ معلوم کرد وخیل لهم تعالی و خاتم فی سبیل اللہ عبداللہ ابن عمر ابن عثمان دا حضرت جابر بلاو اگا خور لیوتو اته وګورې هڅه وګور خدای ته وګورې پځم مپړې کوي په جنګ یې لیکل کله چې ګیر خو دفاع وکړي قاتلو عامد په یا څو دي پد شاده د جنود په تیار کار په ځای وکړي چې دفاع کوي ته دا پراته ډېر لا نه علامه قتال الله تبارک دا خوش په جنګ کې دلې نو موږ درته وایو دا چا نه دی دا حضرت جابر تطلع وینا عبد الله وقيل لهم قيل لهم تكلم بيتوج تعالوا تعالوا حلي هذه هذه وقاتلوا في سبيل الله ان الله فلا يجنجل او يدفعوا يا شعلا فاد المؤمنان ستوك دفاعوا يعني كفساك جنجل دينا زي كم تكام يوم دي قول في تشير تدفاع قوي قالوا دا منافقون بتسوي دا مقول على شعر هذا منافقين الله وياها منافقين زي معلومون شدا قوينا يقال فدقوا قالوا سوى لو نعلم قتالا كدغا مش قال لي جنج یا مش په دلې په جنگ باندې دوه ته چې می تباسي د تکي یا مش په جنگ په دلې یا مول دا چې ګړل نه جنگ ګړل نه درځي کوئی نه جنگ نه هیڅ مې د تا ته بندې لو لا نه مکه تعال الله تبانا کوم بس ای سیر وی کړي کوم له کفر یوم دې اقرب منهم له یوم دې اقرب منهم له ایمان الله هغه نقطه شارک چې مخ کی عام طور د دې باندې د مسلمان زیاد کو ما کې دې د کافر بسری کله کله شک پاره ولی په مسلمانان کې دنه ډیر دغه مشکل نه وره په دا ورته دا خورکو کفر ته بالکل ډیر نه معیار ښکاره د اسلام دا ظاهري په باطن کې کوم کفار دا ظاهري مراسم ته چا څه زیات دی کفار او دا خدای ته دلیا دا د دې در حالت په دنیا ته اشاره کوي هم له کفر یو مې ده په دا ورځ باندې اقرب منهم دین جديد د خپل ځان څخه او چې دا له ایمان یو کفر ته دې دي باندې سپات چا دا ایمان یقولون بیا فپوسونه څنګه بیا راو یوم یقولون څوی هم دې کفر یوم دې اقرب منهم لل ایمان یقولون بیا افواههم ما لش قلوب قلوب سدیر وای لیکن ورو کې اگر نس والله عالم بما یكتبون شغب یكتبی الله خبر دې چې دې ارادې دې څه خوبس دې او په دې چې ټول په در خوشاله ظاهر خبر دې مر علي ولا لا چې مر نو خاطر پات سره چې دا شي نو سی وی نو بشو چې دا شي ها یا الله چې کوم پیړه نو خپل څه چې دې نن دې خوشاله الذين قالوا لي اخواني وقعدوا يخبخبل دخو كشنستل او ورونت دا فارد دا نور ويل ما دا تقول شي او شو خزرش خود دا عبد الله بن سبا يهودي خونا دا كل قوم دا مسلمان دا نسلو دا كورو دا خاندانو دا قبلي وكلو و يو كل يو كور يو معلا يو خاندان قد لا تسرف لگان يو رو دا عصر منافق و يو بدا عصر مؤمن دا خوب دا فبر كول يقولون بي افوائم الذين دا غدي قالوا لي اخوانهم دي بخلورون طويله او حال داو دا ما بين كمان جمله حاجه فحال داو چې قد عقابو بخله في كنا شي لم ذكر وليو وانا استو دغه وهلي وي خپل خپل راوتن دا انو مبارک مې دا وای کدا اسمش خبره ما دلیا وای نو بد دا اس مشکل سر نو په خامخ سي لو هذا بده وهد فنه منه کې نو وای بلاسي دا پیدا وي لو اتاونا ما کو دي کدی مش خبره منه لې وای ما کو دي لو داس مش رونه غنونه وای دا مې نه کې دا وهد قول ورته وای چې دا ځنه مرګ ما خونس الله او ایشا چې دا دې درې زریان یا چې دا ستوی په خبرو باندې نور لام نه چا خلا شي لما اتی کنه را یې خپل ځان مرګو نه په پېښه وار باندې ستانو شته دې وځري ته ستا ایشا ولا چې دا تاکسی چې وځل کېږي دا دې دې چې هغه خدم خدای په چنګار وای ورو چې نه ما کېږي دې ته څنګه زر باس قل فترة روان انفسكم الموت نزان سخد داري اكي يهوي بدار اي سكي مال گيري كي كتاسي واكي ان كنتم صالحين فدار اكي تشير اشتري اس چز ملت هو وينا باني نور لام لك عقلا چي امان قوابو ولا تحسن من الذين يقتلوا في سبيل الله يا معاد وسي فزائل بياني وسي فزائل بياني مجاهدين تا تا الله ترغيب باخير كي وكما تولي فتصم شاندار انداز من اذا كرد واقعي ورطا بيان كلا اولي ولي كشني كشني غلطياني ورمش ولي وصول وزوابت جو بچه پنا قول يابي دستي من هم من هم فتري مجي فول ولا دول يابي كشني كي فلا قصفا قرد يابي يو قايدة وزابت ورمش قول داسي بلا واقعي واقصل سر تعالى عليكم وكذا ډیره ستړي او الله اوس تسلیو دی چې دا له وحد غازیان دي دا د وحد شهیدان دي دا د ډیر غټ مقام ته رسیدل دا حدیث کې راځي چې دا یو یو بل موقع هغه موقع هم شهیدان شو لا جنت الله دې خدای کنه ته ولې یې اس مش خریبان پس نه پریشانی ولازم یې زموږ حال ته څوک ورنوي چې دې وایي چې ګاګاتې پریشانی په کوی دې نه خري دې دې چې دې دې دا کده دې صاحب شاید به ولاله کتی به یې نسی فرشتو دې ولتی به لازم نه علی نسی ابل دې وایي دې به راځه ته لازم شو شو اگر خپل پیغمبر ته ولتا علی ور راوس بس دوه خپل ګون دې نه جنت مې یو یو بیا ته دای په مزو اخته دې ګران ګران بالا خان دې سره لازم نه غار بغار غټوري دې غور سره وای خدای تعالی یار دا ور شو جیا دا ور دلته مؤمنان ګټ خبرو مستی خپل پاند مو چې هغه اگر هغه به بیا دې به بیا پېښان ته یو دې نه اس مړ دا نور بنو چې دا نور پای بنو یې هیڅ دین دې راغلی وای او ای جاب هغه په پلان کې پلان یې راغلی نه وشه پلان یې لاله چې راغلی وای نه وشه هغه ته په جنت کې وځو غریوالو نه برو یو چې کله دا دا پلان راغلی د جناب راضي الحمدلله چې هم دې جرب یې سب شروع له مبارک دې سره دې هم کې راوې دا یا هغه سره کاکا دې یا کاکا دې ته جنت دې هغه سره د ماما دې هغه جنت یا سره بابا جنت دې او سره دې جنت ګرد به ور وشول په جنت یې سب شروع له زیرې بیا چې هغه روان ته په دې جنت سره دې دا زیرې به لام و هر هغه دا یو څه خبره نه اوس چې سب شروع بعد شهید یو خاص غندي حیات چې دا عام دا عام مؤمنان د حیات څخه دغه څوک دی ممتاز دی چې په کوم انداز باندې د جنت د نعمتو څخه تلذذ حاصلې هغه عامه هغه کیفیت د عام مؤمن دی ولا تحسبن ګمانونه مکو یا هغه کسان چې شهیدان شوي دي د الله په لارې کې امواتن مړې مې بولي ګمان دم دومه پکوي مخکې ورته ویلي چې ولا تقولوا دته ګمان بل احیاء من ربهم يرزقون دي ژوندۍ دي کنه دا الله له جانب څخه دي چې رزق ورکوي چې فرحین تو آج خوشحال دي او خبیر یا ماکا بما آتاهم الله من فضل دي دي خوشحال دي فأبا نعمتو چې الله ده خبل فضل ده احسان استقبل کرامت کور کری دي ویا استبشیرون زیر یاخی کر ویا استبشیرون زیر یاخی باللذین فاق سام لام یلحقو بیهم من خلفه چه غطر وسپوری دي سر چش سوی ندی ملحق سوی ندی انتوز نا دی را غیری نا دی کن لیکن را روان جی من دوی ارتی لا زیر ارتی آج تاکا دی جا دی دی دی ورون ورکشم دشان کیجا ما اغه زیره څور دي چې الله خوف نه لري او لا هم يحزنوا اغه هم جنتيان دي فرغم څه خوف خطر او حزن نس يا استاذ استاب شروع نه بینه مت ان الله اي فوق دي چې دام زیره وي چې دا ګور عارضي چې شي دي جنت اي اته مستقل جنت به بیا درکو دي په دا استفسار واه په صلات نفس په تلذذ په صلات چې په حدیث کې راځي چې د مرغانو په چجر کې وي په جنت کې بخت لذت اخي لیکن پورا دخول کړل پرا د خوې غره په دې دنیا کې داسې قیامت جوړ شو دا را باقاعده سره یو نوې نو دا زیر ورکی چې اوس په لاله نه راځي په پرا کا لیکن اس د خپل کړه استبشیرونه به نعمت من الله یو فضل د الله په نعمت باندې به دي زیر یا چې جگہ چوک دي جنت او حاضرین هغه دعاء چې نه نه چې مو باندې ما ته وره سوي ته مې دوی او زیاده او زیاده چې نه رضا رضا الله سيسمع وان الله لا يضيع اجر المؤمنين دايبه دابه زيره بهم ولتكيش دي المؤمنان يكيو اجر نزايكي اللي كده بي محفوظي زكيش اغب تنا موجوده تنا طاو لاشتا فتيش ولا ري فتنا باني تنا تيش دي ايمان دي ايمان موجود دي بس رحنا فتيش دي فانا بمشي الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القتل الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ودد سلتي في اخلاصهم تاشر كودا كوري سمت من دكورو دا زیبانی ختم سو او خود او خود چی ختم جهان سے قط دا زدگی دا زی زدگی دا زیبانی او بسیدی دا تا پلا حیرام سر دردان دی حتی چی بیغرقات خلق حرام سامده سر اخلاص کرد یو سری دیر شن خبر پر کرد اگر بیا وقتو گوری جمال دا جلالین چشت حاشد آخر سری خسام خبر دا گردو دا اکسر سر دا نوی گردو پلا خشده دا پلا گرد وڑا کرد دا آیاتو دوینه الذین استجابوا لله و رسوله من بعد ما اصحابوا القرب للذین احسنوا منه و تقوا اجر منه الذین قالهم الناس دا آغا الذین آغا موصول دا یوی واقعی تذکره دا موصول دا بلی واقعی تذکره وی ارا دا دوی واقعی دی مستقلی جدا جدا پا دا یو موصول کی دا یوی واقعی ذکر دا بابل موصول کی سر رسیلی دا دفت بڑا گئو جلالین ملا صاحب هم گڑی کری پلا خطی کری جبانم گلا جنی کی ویدہ خدا عطا تکا دور میں سر واہ بری جدوارا مڈیا رہے چپو دا مفسرین هم دا اهل سیر هم خپله ګډې کړي دي، هغه سره هم نه بېلېږي. یو بعضې چې کوم هغه روایات دي د هغو په بنیاد دا مسله حل کېږي. ما تاسو ته ویلي وو چې د غزوه احد سهار نه ده، د یکشنبې په سهار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ووتئ حمراء الله سطه که نه ووتئ که نه، هغه ده الذین استجابوا لله ورسوله من فاز لدی چې دوی زخمی شوي ام و درد من هم و زخمونه ام و ورباندې وینې پربیدلې، حتی چې هغه دوه صحابه واقعات بیانوي او جزئیات یې واقعات کې وګورئ، هغه وایي زموږ ورور دواړه زخمیان وو، پشی هم سواري به هم نه درلود. هلته اعلان رسول الله علیه ګرده به راځئ، هغه خلک به راځي چې پرون په احد کې وست بل سړی در یو جابر حضرت جابر پکې شریک یې، بل یې څوک نه دي شریک کړی. جابر حضرت جابر مازه تر توګه چې پرون په احد کې زه درتلم، زما بابا شپږ زما وو خوندې وي، بل په کوټ کې څوک نه پلار په حکم زه پاتې شوم، دغه خوند عبادت پات ما پلار دې پرون شهید شو، لہذا په دغه بنیاد باندې زه معذور یم. کما ته ځاسه بول رسول الله اجازه ورکړه، یو حضرت جابر دې ورکړي، بل چې جابر بن عبد الله بل چې چا ته اجازه کوي وکړي، ول اغه زخمي اغه زخم خوردا هغه زپلی ستري ستومان په وینو لړل هغه خلک راځي. نو صحابي ایا صحابي که په دې وزورو دعا زخمیان یو سواری مهم نه دلوي کنه ابس روان زنو ول ته تل شوم ګډیانو بیا چې بده دې ستري سما ورا پښا صدا اهاله یا دا خلک دا حق خلک دا خپل اسلام دیو بدا د وین د اسلام په بنیادو کې د خپل وینې و ادونه کې دا د اسلام تعمیر د دې په چې شو ولاړ دی، د دې پر ادو پر مزو باندې ولاړ دی، د دې پر وینې باندې ولاړ دی، د داخل و قدر فارقو فارقو فارقو فضل اعمقهم قلوبا واقلهم تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيهم. حضرت عبد الله بن مسعود سوي ولا خلق خلق دي چې دا استاش ته پیغمبر د مرګري د پاره را چاړل دا مملي خلق دي پدا اه کی دا پدا ستوي ستمان نه چا سر تړلې دي چا لاس دي چا لاس دي یو باندې پس تر څو لای لاګوس او دا نه نه نو کی بل بده نو دا هر وای دا ما ته چې حمد او اسد ته ویل زه کنه کوم ځای څه ته کو نو کل نه غیر حاضر و لکی غیر حاضر او پوز ته لاس اتر اته ملم زه پر هغه ځای باندې ور ورسید الله دې توګه ته وات د دې ما حکم زه په دا ځای باندې لږ ودرېږي دا شته ښه زده کړه علمي ځای دي که نو هلته چې ورله روایات کښې دا راځي چې په دغه حمراء الاسد کښې اتفاقا یوه قافله هم راغله لکه مې خواست له بله خوا څه قافله راغله دا قافلې د دوی عربو داسې ګشتي بازارونه وو ما څه کړه ګشتي بازارونه د دوی بل لوکو دی چې باقان جوړل شي د بازار ولګل ټوله اتفاقا په حمراء الاسد کښې بازار ولګېد له دوی خو دوی ورل ابو سفیان ته چې اطلاع ورله چې راپسې دي هغه خو ولګو ولد دوی ولګو هغه نه وه هغه سړي دي چې رسول الله ول ولوس ابو سفیان وتښتو هغه ور چې ورلې ولکه کا ول څه اراده د هغه بېرته اراده کړې چې بل څه کوم خراب تلې مو دې ته نه دی هغه څه جوړې ما کې خراب ول ولګو اثر باندې دی په دې څه وایې سره غېبه ول څه کوم زه نو ستاد دونه دنیا په پسې او هغه دونه په خشم سي وو هغه خلک چې پاتې وو پرون جل مې نوم درلي هغه کار ته نن داسې سوریدلي وو چې دا بش پرون څونه غلطي وکړل دی بم مخه یې د دې و توري درپسې راخیستې دي ښه ول نه وي ول په خدای که درواغ درته وایم او څه شک هم نه وینم چې یاره اوس پې تندي ښکاره شي اسان دا چې مو بهر وایي کنه منظر یې هم داسې ورته کېږو یار داسې چې عجبه یې مه ګوله را روان دي کنه یار که اوس زه ورته په دا خبرو اخته وو د دوی د اسانو رمزونه ښکاره شو تندیانې ښکاره شو څه عجبه یې مه ګوله ول نه ولاره کو درغولې اس ته بوځي بس یې یالا هغه په هغه کار رسول الله صلی الله علیه وسلم په حمراء الاسد باندې د دې ورځې چیرې کړي کړه هغه څه ته سودا مولا یې هم شولې چې نور عرب هم راغل صحابه ونی چې آرام وکړي دل یو څه بشي هم بي داخل د دغه د بدر تل کبرا په مابین کې مماصله دوه دوه یو دی وځي ورس آیات دا ورس ته د دوه یو تر به بیا چې د اوهدو سو واپسی شروع سول نو خو هغه اعلان کړی و که نه چې موعدکما فی العام المقابل کله دی البدر دا د ابو سفیان اعلان چې موعدکم بیننا و بینکم البدر فی العام المقابل دا روان کال به بیا په بدر کښې تاسو جنګېږو په دا میاشت ولشه هلته خو ما پرون دا کیسه درته وکړه چې دا کال را روان شو د هغې خو څلور کښې څه وه که نه د څه شي وه څلور کښې وارې نه جوړې وارې خطا خطا داسې په بېدلې اور چې د جسپې هم نه وه خو یو څه خلک دا ځوانان ځوانان یې سره راټول کړل لشکر خو جوړ کړي دی زمکې یو څه ور قدمه ووت دا شید زینو مزمایر پر دا ځای باندې یې واړول بس یو څو ورځې دلته تېرې کړلې ستو متو یې وخوړل باره کس خلکو مشهوره کړه پچا وای هغه د ستو پله نه ولا د ستو پله کړل پلار یې وزرونو په شیر دی دکان کار لی ولاکه د جنګ اخراجات هم نشته دې کیسه د سرپونه بری حالات خپله بره بند دي دواړه لانو خو بېرته راځئ دلته خو اوس دلته پله پرې کېدله خو اعلان چا کړې د کړې لیکن هذا بعض روایت کې راځي چې هغه نائب بن مسعود الاصجعي دغه هغه سړی و چې په خندق کې بیا یهود و مشرکین سره وجنګول دغه هغه سړی بیا دی ساتي څوک هغه وخت بیا مسلمان دا یو د خپل حالاتو ابو سفیان شدې موش ورته ومنل ورته ورسې په مدینه کې بدلی پیلا او چې دغه سره راوړلوزی نو بس ما یو څه د ورو په لسی دا کې ورته ما په پاتې هغه چې مدینه له راغې دا څنګه نو صاحب اخته دي سره خپل کار او ورنده و نیرو دا بلل شي چې کوم کله کې کوي چې کوم کله کوي یو سره کوي یو څه کوي ولا خدای دې شپه را دې دې یو ورزو دوی له باندې مو وکړه او هي کوم الناس معنا قريش ان الناس معنا قريش اس قال لهم الناس الناس خطوب دا پروپاګاندا والا چې مسعود بن نعيم نعيم بن مسعود الاسجعي دغه مرادي ان الناس خبرات شو قريش ان الناس قد جمعوا لكم اقول دون سامانون دون لشکر را جمع کوي دي چې نه احساس نه پاس فخو تانتي کې ګور تانتي کې پچ دا تخریر کوي د مدینه په پښتو چې تا تخریر به وکړي وکړي هغه ولي حسبنا الله ونعم الوکیل اته در په ټاکې به شک کړل دا کومه نه ده کومه کوپې ده چې وراره ده مو موږ د کیش دا و په سر په شته د دې کړه خط خپل به ګنداو صحابه وو ول حسبنا الله ونعم الوکیل الله د دې تک عمل ډیر وستایږي چې ګور دې تیاری شروع کړل او د دوه پروپاګاندا ورخدا نه شو تاسو څنګه جواب ورکړي مو کاراله بیا رسول الله صلی بدر نو نه پر دارا بل خان دا سلام خان وی وی وی څو تاریخ ته کانو په تاسو خبر روان دا څو کال په اول کال چې تیر شو دوه کال شروع شو بدر کې چې دوه پرسو درې یم پر شو نو څه شي پر